21. Super produkty w super cenach. Nocna promocja na euro.com.pl. Nie przegap. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 czerwca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stolica Małopolski rozwija się najszybciej ze wszystkich polskich miast. W Warszawie ostatnie przygotowania przed 9. Kongresem Polska Wielki Projekt. Bazgroły na tatrzańskich trasach, wandale oszpecili szlak na Giewont. Kraków jest najszybciej rozwijającą się metropolią w Polsce, wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W analizie czytamy, że stolica Małopolski dokonała największego skoku rozwojowego w ostatnich 4 latach. Eksperci ocenili m.in. PKB na mieszkańca, inwestycje, infrastrukturę, kapitał ludzki czy atrakcyjność inwestycyjną. Kraków najwięcej musi zrobić, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem i poprawę infrastruktury, mówi profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC. Kraków może być dumny na przykład ze swojej edukacji, która jest najlepsza w Polsce, może być dumny ze swojego życia kulturalnego, ale może być również dumny z tego, jak świetnie rozwija się tutaj sektor gospodarki, sektor nowych technologii. Sprawa środowiska naturalnego, sprawa korków, a zatem rozwiązania problemu poruszania się po mieście. Są rzeczy, które Kraków musi rozwiązać, jeśli ludzie mają być nadal zadowoleni z życia. W 12 miastach objętych raportem mieszka 6 700 000 osób, które wytwarzają 32% polskiego PKB. W Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie trwają ostatnie przygotowania przed 9. Kongresem Polska Wielki Projekt. Od jutra do niedzieli o szansach i zagrożeniach stojących przed Polską będzie dyskutować około 1300 zaproszonych gości z całego świata. W panelach dyskusyjnych wezmą udział członkowie polskiego rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, ale też naukowcy i przedsiębiorcy. Hasłem przewodnim debat będzie perspektywa, mówi współorganizator kongresu Tomasz Matynia. Tegoroczny program zakłada taką drogę od gospodarki przez politykę zagraniczną, kwestie demokracji, języka polityki. Mamy też w tym roku naprawdę kilka ważnych dyskusji, jak poświęcona produktywności w gospodarce. Od tego zaczniemy w piątek. Podczas kongresu będzie też mowa o roli Polonii w tworzeniu polskiego wizerunku i rozwoju gospodarki. Kongres Polska Wielki Projekt odbędzie się po raz 7. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o rekompensatach dla branży energochłonnych. Ustawa dotyczy około 300 firm, m.in. hut, producentów szkła, papierni, zakładów chemicznych czy petrochemicznych. Rekompensaty dotyczą firm, które rocznie zużywają około 20% energii wyprodukowanej w Polsce, a jej ceny ograniczają konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Ten pakiet wypracowany wspólnie z organizacjami branżowymi, z Urzędem Regulacji Energetyki, pozwoli wypłacać rekompensaty liczone za rok 2019 od 1 stycznia 2020 roku. Tłumaczy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która dodaje, że na rekompensaty zostanie przeznaczonych w przyszłym roku około 900 milionów złotych. Możemy mówić o około 30 do 60 milionów na jeden zakład produkcyjny. W zależności od zakładu to może być nawet około 9 do 10% w skali roku. Rekompensaty będą wypłacane na podstawie indywidualnie składanych wniosków, a pieniądze na dopłaty będą pochodziły ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Witold Banach, Polskie Radio. Nieznani sprawcy oszpecili szlak na Giewont. Wandale na tatrzańskich głazach umieścili napisy i rysunki. Bazgroły ciągną się wzdłuż szlaku prowadzącego na szczyt od Przełęczy Kondrackiej. Sprawcy używali sprayu i pisaków. Skala zniszczeń jest spora, mówi Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. To nie można ich nazwać turystami, to byli typowi wandale. Tutaj jest na jednym kamieniu na przykład duży napis, tutaj skierowane takie nieprzyjemne słowo w stosunku do funkcjonariuszy policji. Straż parku podejrzewa, że do aktu wandalizmu doszło wczoraj. Prawdopodobnie byli to uczestnicy jednej ze szkolnych wycieczek ze Stargardu. Park o pomoc w ustaleniu uczestników wycieczki poprosił już policję i Straż Graniczną. Sprawcom grozi kara grzywny do 1000 zł i nakaz naprawienia szkody. Straż parku może też wystąpić do sądu o karę administracyjną. Wtedy wandale mogliby zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Synoptycy ostrzegają, że towarzyszyć im będą intensywne opady, w tym gradu oraz porywisty wiatr. Nad ranem od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Jutro w Kołobrzegu 20 stopni, we Wrocławiu 25, w Rzeszowie 26, a w Warszawie i Augustowie 28. Trójka.

Od Hot Chip zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Kolejna zapowiedź ich nadchodzącej nowej płyty, Melody of Love. Szczerze mówiąc, nie wiem, w którą stronę zmierza ten zespół. Cały czas darzę ich ogromnym sentymentem, no ale tutaj stawiam trzy kropki. Pamiętam jednak, i tu już nawiązuję do czekającego nas konkursu o festiwalowe karnety, jak występowali w Katowicach na Nowej Muzyce i jak z powodu oberwania chmury i jakiegoś wiatru, który powodował, że nawet w takim specjalnym namiocie dla artystów nie można było nagrywać rozmowy, bo wiało, bo obijało się wszystko o dach, te krople wielkie. Nagrywaliśmy wywiad z Michałem Nogasiem, siedząc razem z zespołem w samochodzie. No cóż, takie momenty w pamięci zostają. Nie pamiętam, co mówili, ale pamiętam, że siedzieliśmy w samochodzie. Tauron, Nowa Muzyka, Katowice 2019. Propozycja dla tych, którzy chcieliby zbierać własne wrażenia festiwalowe od 20 do 22 czerwca w Katowicach. Nasza propozycja konkursowa to karnety na trzy festiwalowe dni. Od koncertu otwarcia po dwa kolejne dni, wypełnione już wieloma scenami, bo ten koncert otwarcia to będzie występ jednego artysty i występ, który odbędzie się w przepięknej i przede wszystkim wspaniale brzmiącej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Kto będzie gwiazdą? Hey, this is Milosz from Rye. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Turin Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka Polish Radio. Miłosz będzie gwiazdą. Rai to jest nazwa projektu artystycznego, niegdyś duetu. No i oczywiście także przypominam o tym, że będziemy mogli słuchać tego koncertu w radiu. Więc nawet ci, którzy nie wyjadą jeszcze w czwartek do Katowic, będą mogli być z nami. Ten koncert nie będzie rejestrowany, nie będzie powtarzany. To jest jedna, jedyna szansa, aby być razem i w tym przypadku być razem na otwarciu festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Pewnie wszyscy już wiedzą, że nasze konkursy to jest nie wyścig na wysyłanie jak największej ilości SMS-ów, ale pomysł na to, jak zdobyć uwagę jurorów, w tym przypadku mnie i Bartka Gila, swoją odpowiedzią. Słowem, premiujemy kreatywność. Premiujemy ją w ten sposób, że poszukujemy najciekawszych rozwinięć zadania, które już za kilka minut pojawi się na antenie. No i oczywiście dajemy odpowiednio dużo czasu, aby można było taką propozycję przygotować. Na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć regulamin tego konkursu, a konkursowe zadanie już za chwilę. Ta chwila to dokładnie 2 minuty i 48 sekund z artystą, który do Katowic przyjeżdża. I'ma break the law, then I'ma break the bank, I'ma put some in the safe, then I'ma throw some on the floor, definitely make some more, 20 dates, had to go back on tour, she can see how I'm flexing, count my blessings, praise the Lord. Nice, tell the promoter, bring the peas. Still ain't safe, I'm in a party with my G's. And I just made your girl, my girl, she's on her knees. On her knees, she see the beat. She see the free, rolling trees. From overseas, smoke for free. Nigga, please, allow me. Bitch, you love VIP, it's looking cloudy. This Cali got me feeling drowsy. Never stressing, cut them killers, they be round me. Especially me where you found me. Cause we ain't with the disrespect, no. Fuck your vest, we'll be aiming at your neck. You know the vibe, yeah. The level set, yeah. Might not your step, that step correct. I got your girl addicted to the sex. On her knees, she see the deep. She see the free, rolling trees. From overseas, smoke for free. I'm an asthmatic, we fanatic. When I get high, I leave the planet. Tryna kick the habit, but every day it's on my mind. She said that I smoke too much, but see, I work hard and pay for mine. Definite, I hustle blood, definitely I grind. Since a youth, man, I always had something shot in out the boot. Since a youth, I've been a target, I cannot go around the truth. Niggas hate, soon as they see me, they don't know what the fuck to do. Watching me, I'm not watching you. I was just blazing on my suit, it's big smoke. How can she tell me that I'm cute? I'm so high, I'm so fly, I'm gonna need a parachute. River's dad, super swag, I'm gonna need a camera crew. I'm gonna need some palm wine, I'm gonna need some pepper soup. And if I ain't the headline, then Now my speed is special guest. I pull up and steal the show, and I weren't even trying to flex. Had to touch the after party, she just sent me the address. Said that she wanted me to come, and I told her, say it with your chest. I got your girl addicted to the sex. On her knees, she see the beat, she see the freeze. Rolling trees from overseas, smoke for free. Ten artysta nazywa się Skepta i to nagranie można znaleźć na jego najnowszej płycie Ignorance is a Bliss. Wspominałam o tym wczoraj, przypomnę, to naprawdę świetna płyta, warto jej posłuchać od początku do końca. Nasz konkurs to SMS 73533, koszt 3,69 zł. Prosimy dzisiaj o wymyślenie jakiegoś zahaczającego oko, zaciekawiającego określenia na takiego człowieka, którego myślę spotkać mógł każdy uczestnik festiwalu. Chodzi mi o takiego zucha, który wszędzie był, na każdej edycji każdego festiwalu, wszystko wie o każdym artyście, nawet takim, którego nie można znaleźć w internecie, bo całkowicie zataja swoją biografię. Wejdzie na koncert zamknięty na 16 spustów, jemu jednemu się uda, czy też jej jednej się uda, bo oczywiście płeć tutaj jest dowolna. Jak określić takiego sprawnego festiwalowego wyjadacza? Wygę, który jeżeli go nie wpuszczą głównym wejściem, to i tak się na festiwalu znajdzie i zobaczy wszystko jakimś cudem. Czekamy na propozycję 73533 do wygrania dzisiaj trzy zestawy składające się z podwójnego karnetu na trzy festiwalowe dni. Słowem, trzy osoby wygrają dzisiaj dla siebie festiwal i dla swoich osób towarzyszących. To jeszcze jedna artystka z zestawu tegorocznego Taurona. Coco, czy też Coco Chloé, francuska DJ-ka, producentka i wokalistka. To jest dziewczyna z zestawu artystów zaproszonych w tym roku do Katowic na nową muzykę. Nie powiedziałam, do której godziny czekamy na odpowiedzi. Niech to będzie godzina 20:40. Przypomnę, że dzisiaj szukamy nazwy, a może to być też złożone jakieś z kilku wyrazów określenie na takiego festiwalowego wygezucha, który wszędzie wejdzie, wszystko zobaczy i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. 73533 to jest SMS, pod który można wysyłać swoje propozycje. Liczy się kreatywność, nie liczy się ilość wysyłanych do nas SMS-ów. Artystka, która przed chwilą zagrała, Coco, ona wystąpi na scenie Carbon. To jest scena, którą od kilku lat ma pod swoją opieką Wojtek Kucharczyk. Także muzyka, ale także wydawca, działacz na niwie przez kultury, jeżeli tak mogę powiedzieć, chociaż to chyba niezręczne. W każdym razie to pozwala mi gładko przejść do wątku, który teraz wybrzmi w nagraniu pod tytułem In the Garden of Press Pack. To jest bardzo szczególny utwór, który skomponował Bartosz Weber. Szczególny ze względu na materiały wyjściowe, a także na konkurs, który wiąże się z tymi materiałami. O tym więcej za chwilę. We'll be right back. In the Garden of Prespak Bartosza Webera. Utwór szczególny, oczywiście żyje jako niezależny byt, ale narodził się dzięki samplom, które zostały przygotowane w takiej współpracy z roku 2018 Instytutu Adama Mickiewicza z firmą, która zajmuje się produkcją no, takich używanych powszechnie oprogramowań do tworzenia muzyki. Powstała biblioteka sampli, ale punktem wyjścia były nagrania Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. W tym przypadku chodziło o Elżbietę Sikorek, Krzysztofa Knitla i Ryszarda Szeremetę. Marcin Staniszewski dokonał wyboru nagrań i ich prac właśnie z Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Pociął je, wypreparował różne dźwięki, przygotowując w ten sposób potężną bazę sampli, które są dostępne za darmo w internecie. To było w roku 2018. Od tamtej pory 20 tysięcy osób z całego świata pobrało te sample i wykorzystywało w różny sposób. No i teraz Instytut Adama Mickiewicza postanowił pójść za ciosem. Po pierwsze zaprosił artystów Bartka Webera, wspomnianego wcześniej Wojtka Kucharczyka, Zamilską, duet Skalpel, do tego, aby w oparciu właśnie o te sample wyprodukowali własne utwory, ale także ogłosił konkurs otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć w nim udział z nagrodą finansową. Zasady są niezwykle proste. Trzeba po prostu, wykorzystując te sample, skomponować własny utwór muzyczny i postępować zgodnie z regulaminem konkursu, który można znaleźć na stronie Instytutu. Opowiemy o tym więcej w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury w najbliższą sobotę po godzinie 13. Już teraz zapraszam i sukcesywnie w kolejnych tygodniach odsłaniać będziemy już gotowe produkcje zaproszonych przez Instytut do Współpracy Artystów. Tymczasem przed nami utwór, który nosi tytuł Czarne Miasto. Ja nie wiem, czy tylko mi się to kojarzy z Katowicami, ale to jest takie stereotypowe skojarzenie, bo każdy, kto był, wie, że zieleń, zieleń, zieleń, parki, parki, parki. W każdym razie za ten utwór odpowiadają obiekty. Droga nie kończy się, ciągnie. Czarne miasto, obiekty, 10 minut muzyki w tym utworze. Obiekty to zespół, który wydawał wcześniej własnym sumptem nagrania. Teraz przed nimi płyta, która ukaże się już z szyldem debiutu i to będzie nakładem wytwórni Instant Classic, przepraszam. Tak się zawiesiłam, patrzę na panów i oni są wszyscy znani tworzący ten zespół. Różne zespoły można byłoby tutaj przywołać od Bad Light District przez New York Krasnals, więc mają bogatą muzyczną przeszłość, a teraz pod szyldem obiekty będą oficjalnie debiutować w nadchodzących tygodniach, więc będziemy do ich muzyki wracać. Ostatnia minuta na wysyłanie propozycji do nas. Dzisiaj się bardzo śmiejemy z Bartkiem i no właściwie mamy 30 typów do głównej nagrody. Będzie bardzo ciężko wybrać, ale jeszcze minuta, może ktoś rzutem na taśmę dośle jakąś propozycję. Jak określić festiwalowego wygę, który wszędzie był, wszystko widział, wszystko zobaczy, nie ma dla niego takiej bramki i takiego rzędu ochroniarzy, których nie sforsuje. Po prostu zobaczy i usłyszy dokładnie to, co chce usłyszeć. 73 533, jeszcze przez minutę czekamy na propozycje wysyłane SMS-em. Przypominam, że taki SMS kosztuje 3,69 zł. To może już nie zwlekając, bo nie wiem, czy potem zdążę, przyznam się, jak po tych wszystkich wielu wrażeniach i wielu koncertach zobaczonych na Primaverze i w rozmiarach ogromnych i w rozmiarach małych, nie wspomniałam na przykład o bardzo dziwnym, ale też wciągającym i pięknym występie FKA Twigs. Będzie okazja w nadchodzących tygodniach przy okazji odsłon muzycznych tej artystki, więc pomimo tych wszystkich różnorodnych wrażeń, takim koncertem, kiedy u mnie prywatnie, co oczywiście nie musi być w ogóle opinią festiwalowiczów, wszystko się zgadzało, czyli miejsce, samopoczucie, temperatura i to przede wszystkim, co płynie ze sceny, był występ zespołu Low. Sama nie wiem, jak to się stało, ale od pierwszej nuty do ostatniej nuty wszystko w wypadku tego występu i tej muzyki w tym miejscu było idealne. I should have walked towards ja wiem, że dokładnie w tym samym momencie ktoś mógł mieć kompletnie inny koncert festiwalu, ale dla mnie występ Low w Barcelonie to było jak magia i właściwie nie wiedziałam, czy jeszcze gdziekolwiek pójdę. A propos, wybraliśmy nagrodzonych dzisiaj za swoje propozycje. Bardzo dużo było takich, które na różne sposoby odmieniały słowo festiwal, więc jakkolwiek nasze wybory mogą się wydać no dziwne, to też naprawdę dużo dziwnych było propozycji, ale wiele zabawnych, za co bardzo dziękuję, bo się śmialiśmy na głos. Oto te, które wybraliśmy. Pierwsza z nich brzmi Tony Halik Festiwalik. Myślę, że to jest taki dobry okrzyk, żeby do kogoś wołać. Drugi to jest dłuższa wypowiedź. Ja mam nawet takiego znajomego, pisze do nas ktoś, jeszcze nie wiem, czy to dziewczyna, czy chłopak. Mówimy na niego wąż festiwalowy, bo wszędzie się skubany wślizgnie, a kiedy widzimy, że już coś knuje, to chodzimy za nim i robimy Więc za to zwierzenie także dzisiaj przyznajemy nagrodę. I trzeci, który nas już całkowicie położył na ziemi, myślę, że to także przez złośliwość zawartą tutaj, ale jednocześnie trafność, brzmi Artur Ryjek. I tym właśnie Arturem Ryjkiem żegnamy się dzisiaj. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję realizowała. Na stronie Polskie Radio PL /Trójka, / Alternatywny, wszystkie utwory wypisane i zapisane i ruszamy na parkiet. Don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Certosa powstała w XIV stuleciu. Zbudował ją własnym sumptem przedstawiciel najmożniejszego na wyspie rodu, pełniący w pobliskim Neapolu funkcję sekretarza Joanny I Andegaweńskiej dla uczczenia narodzin syna pierworodnego. Jeśli wierzyć współczesnym mu kronikarzom, bogactwo jej, znaczne już za sprawą jego darowizn fundacyjnych, rosło nieustannie i nie pozostało bez wpływu, zgubnego w opinii kronik, na życie kilkunastu mnichów. Otoczeni sługami, podnieceni rosnącymi dochodami z ziem uprawnych, zwłaszcza winnic, zapominali stopniowo o celach swojej klasztornej izolacji od świata i stali się w końcu gospodarczymi panami wyspy, wyciskając ją jak winne grona tłokami podatków oraz dzierżaw i rzadko tylko wspomagając nędzarzy. Mimo dogodnego i bezpiecznego, zdawałoby się, położenia Certosy, w połowie XVI stulecia spalił ją i złupił doszczętnie słynny dragut. 10 lat trwała jej odbudowa, zakończona wzniesieniem dodatkowej wieży. Do swej dawnej zamożności Certosa wróciła po dżumie w 1656 roku, otrzymawszy zapisy po wszystkich wymarłych bez spadkobierców rodzinach wyspy. zaczął się znowu okres zgubnej dla wszystkich eremitów pomyślności materialnej, połączony z otwartą nieraz walką, jaką przeciw mnichom prowadziło ubogie duchowieństwo wyspy. To też, gdy w roku 1807 Józef Bonaparte zniósł klasztory i skonfiskował ich posiadłości, nikt na wyspie, z wyjątkiem przypuszczalnie samych mnichów, nie uronił łzy nad skazaną na śmierć czertozą. Końcowi świetności czertozy towarzyszył niezwykły znak opatrzności. Kiedy w roku 1808 czertozini opuszczali wyspę, zawaliła się wieża zbudowana w XVI stuleciu z myślą o obronie przed piratami. Kronikarzom wyspy przypomniało to, że na parę dni przed śmiercią imperatora rzymskiego w willi na obecnej Monte della Madonna dei Marini runęła wieża z latarnią sygnalizującą w miejscu, gdzie dziś czuwa opiekunka żeglarzy. Niechęć do czertozy nie była jednak podsycana wyłącznie przez chciwstwo i materialny egoizm mnichów. Od paru już miesięcy dżuma zbierała obfite żniwo w Neapolu. Istnieją dwa rywalizujące ze sobą opisy podstępu użytego przez dżumę dla złamania morskiej zbroi wyspy i przedarcia się do obozu oblężonych. W obu jednak postać narzeczonego, nieśmiertelnego włoskiego Promesso Sposo odgrywa główną rolę. Pierwszy narzeczony przekradł się z Neapolu na wyspę, by na miejscu pilnować wiana swej przyszłej żony i wraz z własnym bakcylem posiadania zawlógł tam neapolitański bakcyl dżumy. Drugi był bohaterem historii znacznie bardziej romantycznej. Jeszcze przed wybuchem zarazy zesłano go z Neapolu na wyspę za udział w powstaniu ludowym przeciw Hiszpanom, a w okresie dżumy otrzymał od rodziny swej zmarłej w Neapolu wybranej list z lokiem jej włosów. Poza przemawiającą żywiej do wyobraźni i romantycznością tej drugiej wersji, wydaje się ona bliższa naturze plag i kataklizmów, w których los tysięcy ludzi wisi zawsze na włosku. 4 czerwca. Na wiadomość o wylądowaniu dżumy 18 mnichów zamknęło na wszystkie spusty bramę czertozy i odcięło się od świata, tworząc chronioną grubymi murami wyspę na wyspie. Mieszkańcy wyspy oniemieli ze zgrozy. Z świadectw kronikarzy czerpiemy informację, że 13 lipca po zmroku nieznani sprawcy wrzucili przez mur do czertozy zwłoki dwóch zadżumionych. W sierpniu, okresie nagłego wzrostu zgonów, natarcie trupów na czertozę rozgorzało na dobre. Z Chiostro Grande garstka mnichów przeniosła się do Chiostro Piccolo, na próżno. Również tam docierała kolumna martwych oblężycieli wąską ścieżką między bocznym murem a urwistym stokiem jednego ze wzgórz. Cofającym się pozostała ostatnia reduta względnie obronna, Giardino del Priore, ogród przeora. Tylko duma, ten wróg pokory, z której szyje się ponoć habity, nie pozwalała przypartym w końcu do własnych murów ochronnych mnichom przyznać się do błędu, otworzyć bramę czertozy i z karkami zgiętymi skruchą przekroczyć wał trupów, który ich dzielił od powodzi łez i cierpień rozlanej na wyspie. Czekali na pretekst. Zjawił się w drugiej połowie września. W pierwszych dniach września spadła wprawdzie śmiertelność, lecz zaraz potem stała się rzecz najstraszniejsza. Trzech jedynych na wyspie księży zmarło kolejno po sobie w ciągu tygodnia. Był to złowróżbny znak opatrzności szykującej się do świeżych spustoszeń? Właśnie wtedy biskup wyspy napisał list do przeora czertozy z błagalną i uniżoną prośbą o wysłanie za mury 3 lub 4 mnichów dla zastąpienia zmarłych księży. Ocalała w archiwum odpowiedź przeora. W powściągliwych słowach zgadzał się w imieniu podległych mu braci ofiarować życie dla bliźnich, choć jest to kapłaństwo wstrętne naszemu powołaniu. 19 września rano otworzyła się brama Czertozy. Czterech mnichów wyszło wolno za próg. Nad ich głowami kołysała się na zbitych na prędce z drzewa noszach słynna Pietà dell'Isola, rzeźba dłuta nieznanego mistrza ze Sieny, zakupiona w XVI stuleciu przez klasztor dla upamiętnienia roku odbudowy. W łagodniejszym już słońcu tego miesiąca każdy kolor wytartej nieco polichromii nabrał pełnego tonu. Zaświeciła złotymi splotami włosów Mater Dolorosa i tylko długie, wychudłe ciało syna stało się jeszcze bardziej szare, jakby przed wyjściem na światło dzienne posypano je popiołem. W kaplicy Czertozy odezwał się cienkim, srebrnym głosem mały dzwon. Czertozini przystanęli na chwilę, spojrzeli na nieżyczliwe twarze grupki znieruchomiałych naraz przechodniów i widząc, że daremnie liczyli na zdjęcie z ich ramion świętego ciężaru na znak pojednania, ruszyli do głównego kościoła, zatrzymując się często po drodze i ocierając rękawami habitów stróżki potu na czołach. Przybywszy do celu swej kalwarii, odprawili mszę i zostali wśród mieszkańców wyspy. Tak oto Czertoza dopłynęła do końca swoich sławnych i burzliwych dziejów, zadekretowanego przez Józefa Bonaparte i przyjętego z ulgą przez wyspę. Zawiodły wszelkie próby jej wskrzeszenia, a powolna dekadencja, jaką zgotowała jej nowa epoka, nie mogła być zaiste bardziej żałosna. Zamieniono ją najpierw na więzienie, potem na przytułek dla inwalidów i kalek, wreszcie w roku 1860 na koszary dla karnej kompanii wojska. Gdzie niegdyś trwała w ciągu stuleci cisza modlitwy i klasztornego dosytu, tam rozległ się kolejno różaniec kajdaniarski, stukot protez i syk złorzeczeń, szczęk broni i zgrzyt przekleństw żołdackich. I kto wie, czy Bogu dżumy, Bogu niedoli zsyłanej na człowieka, by mu pod odwykającymi stopami przypominać ciągle ciernie i ostre kamienie wędrówki ziemskiej, nie był ten dźwięk milszy niż chlask sandałów mnisich w podcieniach krużganków Chiostro Grande i Chiostro Piccolo, brzęk dukatów w trzosach Czertozy i przerażony szept zbielałych warg w kryjówce Giardino del Priore, ogrodu przeora. A jednak Czertoza odżyła. Nie w dawnej co prawda świetności, lecz odżyła u progu pierwszej wojny światowej. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy Soul Bluesa z Memphis, Tennessee. In time we'll find a way and we'll see the day. Jedyny ich koncert w Polsce już dziś transmitować będziemy w audycji Pierwszy Odcień Bluesa, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nocna promocja na euro.com.pl. Już dzisiaj od godziny 21:00. Super produkty w super cenach. Nocna promocja na euro.com.pl. Nie przegap!